دلته هغه مراد نه ده. بعضی اوقاتو کې د کاڼي د راغورځېدو بظاهري سبب هیڅ نه وي، نه زلزله راغلې ده او نه لاندې ځای کنستی شوی دی، او اچانک یو کاڼی ښکته غورځېږي. شاه عبدالعزیز وایي چې داسې مثالونه بعض خلقو په غرونو کې لیدلي دي او ماته وایي بیان کړي وو. شاه عبدالعزیز یو تفسیر د تفسیر عزیزی هغه کې لیکلي او نه دی الله غافل دا هغه کارونو نه چې تاسو یې کوئ. بل په جماداتو کې او په نباتاتو کې شعور بسیط ایا مخفی شعور موجود دے. انسان پشان شعور خپکانوں کے پبوٹوں کی نشتا کنی بیا وہ مکلف ہوئے آدی خو مکلف نہ دی، مکلف ہو انسان دے. لیکن یو مخفی و پوشیدہ شعور او احساس و جمادات و نباتات و کشتے نکل کلا اغا مخفی و پوشیدہ شعور بیدار شی او دبانی دا اللہ یرا پریوزی نرو غرزی. او دا کانی نا نهرون روانی دل او چاو دل او براوتل دا خو مطابق عادت دی او دا خو عادتن دا سکی گی او خلقی ویلی. نو مطلب اس شو، مطلب دا چه جمادات کانی دا اللہ حکم منی او دا بنی اسرائیل دا اللہ دا قدرت دا نخی اولی دلا او بیام دا اللہ تعالی دا احکام و اطاعت نکی نذنہ کانے خشو چھ کانے دا اللہ حکم منی او دے نہ منی. اگر چھ کانو تکم حکم کیگی اگا حکم تکوینی دے کن فیکونی حکم دے، او انسانانو تا چکم حکم کیگی اگا حکم شرعی دے. کنی دا حکم تکوینی مخالفت خو انسانان ام نہ کئی، کافران ام نہ کئی، کافرم آغا حکم منی. لکه تکوینی حکم وشو چې ویخته دی سپین شي، نو که سړی که کافر دی هم به ویخته سپینېږي، یا که مسلمان دی هم به سپینېږي. حکم وشو چې مرد شي، نو مسلمان به هم مري او کافر به هم مري، دا حکم یې دواړو ومنو. حکم وشو چې پیدا شي، نو پیدا بش دا دا انسان پا جسم کی چکم تغیرات او تحولات منگے پستر گوینو، چکل بیمار شی، کل روخ شی، کل طاقت زیاد شی، کل کمزور شی، کل ویخت توری، کل ویخت سپینی، دا دا بنی آدم پا جسم کی دا تغیرات او تحولات او دا دا حالات و تبدیلی خو منگ پستر گو وینو گا نا، پا خپل جسم کی ہمو دا نور خلقو پا جسمونو کیو. دا ټول دا اللہ دا تکوینی حکم تعمیل دے، چلا اوئی کن نفیقون. پا دے کی دا مومن کافر فرق نشتا، او پا دے کی دا انسان او دا کانی فرق ہم نشتا. البتہ انسان پا حکم شرعی مکلف دے، نو احکام شرعیو پا منلو باندی اللہ مجبور کرے نہ دے، او پا نمانلو ہم مجبور کرے نہ دے. اختیاری ور کرے دے او ارادہ ور کرے دا او پوہ ور کرے دا او عقل ور کرے دے او وسرا دینی را لگرے دے پو یون کیے پو یئی، نو سو کو منی او سو کیوں نمانی. سوک پی عمل ہو کیا دچانا سوک عمل نک ذکر چا اللہ تعالیٰ آلتا مجبور ہی نا دا خود جبر میدان نہ دے دا فرق ذہن نشین کہے دا سے آیتنا راضی زی پزے نو انسان تا دا حغد شان مناسب کہ کم حکم و حکم شرعی اغد نمنی دا یہودیان نمنی یا یہودیان پشانی دا سے نور سخ سنگ دل خلقی او کانی دا اللہ دا کانی دا شان سرا مناسب کہ کم حکم دے اگر کانے منی لکہ حکم اوشی چی دینے دے اوبر آوزی نوبر آوزی او نہر تے جور شو حکم اوشی چی دینے دے لگی لگی اوبر آوزی نا آگا اوچوی نا لگون دے آوزی بغیر دا حکم نا خوچاو دے نشی گا حکم اوشی نو کانے را اوگرزی تکوینی حکم دے نو کانی دا اللہ حکم منی او دا او دید اللہ حکم نمانی نو درید زرک لکوالے لکانی نم سخت دے اگر کی دا حکمون فرق دے دا مراد دے وما اللہ بغافل عما تعملون دا دے مواقع بیان کا اس پر منز کی خطاب دے مسلمانانو کا سلسلہ وما غروان دے بنی اسرائیل تاریخ خب منز منز کی مسلمانان ہوتا موحدین ہوتا خطاب گئی مسلمانان رسول اللہ او دا رسول اللہ مرگرو مسلمانان و بڈیت کوشش کو محنت میں کو چدا یہودیان مسلمانان شی او تم بے ام کولا امید بے ام کو چے شاید زما مرگرے شی نو اللہ پاک خطاب مسلمانانو تا کئی خو حالت پا کی ذدی عنادیانو بیا نگی افتت معونا آیا پستما کوئے تاسو اے مسلمانانو چی ایمان براوری بی دا یہودیان لکم ستاسو پوینا لدعوتکم لکم منا لدعوتکم کنی ایمان خو ہر سڑے زان دا پر راوری دا بل دا پر خو نہ راوری دا ہر سڑی ایمان خپل دے نو لکم سمانا دا لدعوتکم چی تاسو دعوت ور کوئے نو تم با کوئے چی دے با مسلمان شو نو آغا ایمان با دتا فیدہ رسائی و جماعت با دغا فیدہ چی زمان ڈلا با زیادہ شی و زمان دا دعوت با چی دے مؤثر ثابت شی آیا پستا ما کوئے تاسو چی ایمان برا وڑی دی لکم ستاسو پا وینا ستاسو پا دعوت او حال دا دے چشتا دے یو ڈلا من هم دا دینا چی اوری دا اللہ کلام دا چانا اوری دا یو بلنا اوری او آغا اویاتنا چی کوئی تور تا بوتلیو نو آغی خدا اللہ پاک نا بلا واسطا اوری دلیو خبیام انکارو کو کہ نئے منو تر تو چ اللہ پستر گو نوینو نو اغم دنی مستاخ دے او اصل یوبل ناوری ثم یحرفونه بیا بدلی دی کلام دا اللہ پاک پس تاغینا چھ پوشیوی بھی پیغے بندے او حال دا دے چھ دی پوئی گی چھ دا گناہ دا من بعد ما عقلوه مطلب دا دے چھ خطا شیوی ندی دانستہ بدلئی سرد علم بدلئی کوئی شی چ مطلب داد خو بدلئی او ہم یعلمون کی دیتا اشارہ دا چ اوی پدی پوئی کی چ دا گناہ دا پوئی کی چ تحریف گناہ دا دانا چ دی وئی تحریف جو ثواب کار دے نزکے کوما نہ پدی ہم پوئی کی چ تحریف دا ثواب کار نہ دے گناہ کار وہ زدی خلق دے نفس پرست دے جاہ پسند قوم دیزے کی دا کلام اللہ نا کلام اللہ کی اشارہ تورات تا دا تورات کی تو دا رسول اللہ صفات بیان شوی ہو او دی دی یو بلنا اوری دلیو خو معنی غلطی بیان کری گئی چه خلق مرگری دارنگی پا تورات کی در رجم آیتو خودی بدل کری ہو در زانی در سنگسارو لحکم سنگ چی زنگ بشریت کی لینا پا تورات کی ہو متعدد مسائل دی جدا اللہ پا تورات کی ویوشانو ادی بھی پوئی دلبا و بدل والبا مخی میں تپنی موضوع پورا بحث کرے دی نوچیو انسان دمرا سنگ دلوی اور دمرا بے خوف ای جی سرد علم دا اللہ دا کلام مانا غلط کئی نو دا آغین بتاسو ولی تما کوئی دا ایمان راور دا سی خلق تا اللہ کو توفیق نور کر نو دی مطلب دانا دے چی تما مکوئی نو تبلیغ مکوئی نہ دا مطلب ہونا دیا ہنر و آیتن بیانی کی تب بیان جاری ساتے مرگ پورے نہ خوشتا ذمہ داری دا خو مطلب دا دے چی دی ایمان نہ راوڑی نو خپکے گئے ما تسلی ور کئی غلطی استاس ہونا دا غلطی ددوی دا او سو وقتی چی ملاوشی دی اغی کسان او سرا چی ایمان روڑے دے نوائی دوی چی منگم ایمان روڑے دے بلی یہودیانو کم باز منافقانو چی دا منافقی کلیمہ بے ویلا او سو وقتی چی جداشی باز دینا دا باز او سرا چی دا خپل سرداران او مشران دی مخ کی بیان شوے دے ویزا خلو الہ شیاطینہم ہم کی جکم تقریر شوے ہو اغدل تجاری ساتا قالوا وايدي اتحدثونهم واي مشران دے کشران ہوتا دوائی دا باز دے نور و باز ہوتا استاذان شاگردان ہوتا پیران مریدان ہوتا مشران کشران ہوتا لیڈران ورکران ہوتا دا مراد سوئی اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہی عند ربکم آیا بیانوے تاسو دی مسلمانانو تا اغا خبرہ چی ظاہرہ کری دا اللہ پاک پتاسو باندی پتورات کے دی دا پارا چی غالب شی حوی پتاسو باندی دا مسلمانان پتاسو غالب شی پو وقت دا بحث بولو کے بہید دی خبرو پا ذریعہ باندے عند رب بکم پنیز در رب ستاسو یعنی عند کتاب رب بکم یا فی حکم رب بکم تفسیر مدارک وئی عند رب بکم مانا دا پدیز ہے کہ عند کتاب رب بکم پنیز دا کتاب در رب ستاسو چتاسو در خپل رب دا خپل کتاب خبره مسلمانانو ته بیان کړی دا هو خبر نه دی او تا وې چې زما کتاب کې هم لیکلی دي چې دا پیغمبر رښتینی دی نو سبا دا چې ته انکار کوي نو به تا وې چې تا ما ته پرون ویلی چې زما کتاب کې لیکلی دي نو ولې نه منې نو نه به دا ویلی شي چې دا خپل کتاب نه منم او نو پر رسول اللہ بنی ایمان خمون نراورو ذکر جدا خود بلی قبیلی او دا بل قوم دے دا بل قوم پیغمبر خمون نمن نو لا جواب پاتی شی او شرمی دلے بھئی نو خدادا چی دا تورات خبرونا مسلمانان دا سرارو خبرو مو اکثرو خوب تحریف کو خو بازو د خلینا بکلا د بازی مسلمانان و پا مخ کی دا خبرا او خطلا چی دی پیغمبر ذکر زن پا کتاب کشتا دے نیدی مشران و تزورون اوکڑا چی ولی بیان آئی بازو بیان کر کلا کلا کلا گزری تا نہ پیو کلی کی خلق اسی کی نو کل خبر دخلی نہ اوزی وہ گفتگو دوران دا خبر تو روک دین بعد دخلو نہ بڑا خبر ہوا کہ مشرام تب ورغ لل ناگی بہت زور نہ ہو آیا بیان ویتا سودی مسلمانانو تا اغا خبرا چی ظاہر کرے دا اللہ پاک پتاسو بنی پخپل کتاب و تورات کے دے دا پارا چی غالب شیدہ مسلمانان پتاسو بنی دے خبری پزریہ باندے عند باریکم پنیز خالق ستاسو یعنی عند کتاب عند ربکم عند کتاب ربکم افلا تاقلون آیا پس نہ پوئے گئے تاسو پخپل نفع نقصان او آیا تاسو دا عقل نکار ناخ لے او سوچ نہ کوئے جدا خود دشمن تا دخپل اللہ سا وصلہ ورکے او دخپل اللہ سا دشمن تا دلیل بیانے چیز دا خلاف با بیا استعمالی گئے تاسو دمرہ نہ پوئے گئے دی مشران و دی کشران و دا جگر ہوگا نو اللہ جواب اور کئی اللہ کو خبر دے گا نا چی دی دا خبر اوکرا مسلمانان خبر نو تو اللہ کو خبر دے نو وحی نازل اکرا ا مسلمانان خبر کا چی دی دا وئی خو بیا اللہ جواب اور کئی چی آیا نہ پوئی گی دوی چی اللہ پاک عالم دے پاغس چی پٹائی دی یا پاغس چی اخکارا کئی دی نو کدی اڑو نخکارا کئی نو اللہ خو خبر دے نو کہ اللہ مناسب گنی نو دا تورات دا خبر نو خپل پیغمبر دا وحی پا ذریعہ خبر کی او کنا مناسب نگنی او ضروری نہیں نو نبا خبر ہے خو کہ ضروری بھی خبر اول نو اللہ پاک و عالم نو کتی پتائی نو اللہ میں اخکارا کی چنانچہ اللہ پا قرآن کی اخکارا کرے دا کہ تورات کی ہم دے پیغمبر ذکر موجود دے نو کدی اخکارا کئی کہ نہ اخکارا کئی اللہ اخکارا کر خبر اولا یعلمون دا نحوی قاعدہ دا چہ حمزہ استفہامیہ داخل شی پہ حرف عطف لکہ واو حرف عطف دے اور نورم حروف عطفہ دی نو التا حرف عطف تقاضا کئی دا وسط دا کلام اگر دا معطوف معطوف علیہ پا منز کی با حرف عطف راضی او حمزہ تقاضا کئی دا صدارت او دا ابتداء کلام دا با دا جملی او دا فقری پا اول سر کے راضی ذکر چی دا دلالت کئی پا نوعیت دا کلام چی دا کلام او دا خبر استفہامی دا او کدا جملہ خبریہ دا او کہ استفہامیہ دا او دا متکلم خبر ور کئی او کہ تپوس کئی حمزہ پر دلالت کئی شدا پر نوعیت دا کلام دلالت کئی ندا بد کلام پا اول کی وی نو الوت مطلب معلومی گی او حرف عطف پا منز کی وی او دلتا حمزہ پا واو دا پاسا داخل دا نو پدا سے زے ہر زے چے راضی التا و دا حمزہ نہ رستو او دا واو نہ مخ کے یو لفظ مقدر وی کہ اغبت دا سیاق و سباق نہ معلوم ہے او چے تدبر اکے غور اکے نہ پاسان بے معلوم کے اکما خبر چے پاسان معلومی کی نو داغت ذکر کول بلاغت نہ خلاف دے اغا سے خبر اگدولی والا انہیں ذکر کئی خطب معلوم کے سیاق و سباق ندل تو منگا پاسانا معلوم ہو لیشو ایقولون ہاکذا ولا یعلمون آیا دیدا خبر کئی او نہ پوئی کی چل اللہ پارسا عالم مطلب دا چی دی پوئی کی چل اللہ پارسا عالم دے خب زدی خلق دے ہو نارام خلق او بعضی ددی اہل کتاب بعضی ددی بنی اسرائیلنا بعضی ددی اہل کتابنا بعضی ددی یہودیانونا بعضی ددی کتاب والاونا امیونا ان پر دی کہ نہ پوئی گی پا کتاب الا امانیہ مگر پوئی گی پا درو جرو خبرو باندے چې مولا صاحب نه ذکر دي او د خپل مشرانو نه ذکر دي و انهم او ندی دی الا یظنون مگر گمان کوي چې دا خبره برشته آئی لکه چې عالم کړی دا او زما شیخ کړی دا نو خبري او حقیقت یا دروغجن نو دی هغه ټول دروغجن خبري زکړی وی نو هغه بیا زوتای لکه نن د عام مسلمانان د باز جاهلان او واعظانو نه وواز کې غلطي خبري زکړی وی او وی سیف لانی عالم ویلی فلانی مراوی نو هغه عاجز خو علم کمو غلطه خبره وا هر طبقه کې خومی او بدومی په هر طبقه کې قومی او کم علم اومی یوازې د عالمانو خبره خو نه ده په هر طبقه کې کم علم هم دی او وې هم ځکه کم علم یې نو غلطه خبره بکې نو خلقو کې مشهور شي نو تر څو چې نور عالمانو پوی کړی نه یا دی په خپل علم حاصل کړی نه نو باید هغه بجو خوري وي او هغه ته دین وي لکه نن ډیر موضوعات او دروغجنې خبرې دي او رسم و رواج دي چې مسلمانانو کې مشهور دغه سي يهودي يهوديان هم دا عادت اماني یا معنا پدې ځای کې ابن جرير الطبري کړی دا امام المفسرین يتخرسون الكذبا ويتقولون الاباطيل يتخرسون الكذبا ويتقولون الاباطيل جوړي د خپل ځان دروغ او خلق ته خي ويتقولون الاباطيل او دروغجن خبره کوي دروغ جوړی او دروغ وای دروغ جوړی او دروغ وای او عوامو ای ذکرې نو بس پاغي پوی عوام پاغي پوی ابو حیان اندلسی خپل تفسیر البحر المحیط کې عمدہ خبره په نورو الفاظو بلکې په زیات او واضح الفاظو داسی کړی دا چې اکاذیبا سمعوها من علمائهم فنقلوها علی التقلید البحر المحیط الا امانیا مگر پویږي په دروغجنو خبرو باندې چې د خپل عالمانو نه اوریدلی دي او بیا نقل کوي یو بل ته د تقلید په بنیاد د علما او مقلدین دي او تقلید د علما او کوي د علما او نه ذکر دي او د تقلید په بنیاد په خلقو کې خوار کړی دي نو پداسي خبرو پویږي خو په کتاب نه پویږي ومنهم امیون بعض دینا ان پردی لایک یعلمون الکتابا نپویگی پا کتاب الا امانیا مگر پویگی پا درخ جانو خبرو باندے او ندیدی الا یظنون مگر گمان کئی چی دا با رشتنی خبری وی ذکر چی علماء ویلی دی تقلید کئی دا علماء دا تقلید دا علماء پکار دے خوچی دا تا ته پته ولګی چې دا عالم دا خبره کې خطا شوې ده نه بیا به نه مانی بیا به نه مانی او دی او تحقیق نه کوي اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله دی خو ته ارباب جوړ کړی دي نو عوامو کې دا غلطي ده عملیانو کې دا غلطي ده چې کتاب بدلایومو او پټایومو او وايي خپل مرګرو ته شاگردان ہوتا کہ دا تورات خبرہ مسلمانان پر مخ کی مکہ ہوئے استاس و خلاف پیش کئی مولیان داکار کئی اور عوام عاجزان پوئی گی نا کم دروغ چی دی ملا سے وہی بس آگئی ذکری دا حالت دی یہودیانو نو مطلب ادا دے چتا سدا سے طریقہ میں اختیار ہوئے داغی آگا حالات دے دا پارا بیانی چھ منتظان ہو ساتھو کنا نور خدا سے دا قیسو کتاب خو نہ دے دا خدا ہدایت کتاب دا قانون کتاب فویل للذین پس عذاب پس ہلاکت دے اغ خلق دا پارا چھ لکی کتاب بلا سنو ابیا وائی چھ داد اللہ دا جانب نہ دے چھ واخلی دے دا پارا چھ واخلی بھی ذریعہ دری خبرو بانے سمنن قلیلا بدلا لگا بری ذات محکمہ بحث مکمل کرے دوبارہ تقریر حاجت نشتا جو سمن قلیل سے تو ہوئی ٹول دنیا قلیل فویل اللہم پس تباہی دا ددی دا پارا دوجہ دا اغی خبرو نا چی لکلی دی ددی لا سنو لکھا چاہا دروغ جنے دی نو دروغ جنا خبر کرتا خیراتی لکھی ہے مفت لکھی ہے بے پیسوں لکھی نم گنا دا لکھی ہم گنا دا بیانو لیم گنا دا وویلن او ہلاکت دے ددی دا پارا دا وجہ دا اغی مالون نا چھ گٹی پا دی دروغو ڈبل گنا شو یو دروغ لکھی اگرین پا دروغ لکھنو بنی پیسی آخری نیک نشد دو شد کتا بے پیسو لکھلے بے ہم گناہ وا او تا پا گناہ بنی پیسی واغستل یو گناہ کول شو بل پا گناہ پا بدل کی عوض دا گناہ عوض آغستل عوض آخری خود جائز کار دا پارا کا عوض آخری نو آخلا گناہ بنی سنگا عوض آخری چھ گناہ کئی او داغی مزدوری آخری نو ڈبل گناہ شو لفظ ویل قرآن کی بار بار راضی یو زی تجزیہ اجدا کا بلغت کی کلمہ دا ویل پا عربو کی کلمہ دا زجر دا او دا توبیخ دا کہ چا تا زورو نہ کئی نو دا ہر قوم پا جبا کی دا زورو نے او دا زجر سا الفاظی نو عربی کی دا غید پارا نور الفاظ ہم دی خو ویل ہم دی ویلکا ویلکم دا زورونا کئی چلا کار دی ولی اوکو موسا کئی او چی دیو سری حالت بانی افسوس کئی چاگا بانی سے مصیبت را گلے دی او سا غم را گلے دی او سا پریشانی را گلے دا نو دے وسر ہم دردی کئی نو اغیر پارا پا عربی کی لفظی ویح پحی سر استعمالی کی لکہ حدیث کی راضی ویح عمار تقتلہ الفئت الباغیہ افسوس دے پا عمار با لے چدا با دا باغیہ نو دلا سا وجلے کی نال تا زورن اخو مراد ندا عمار تا گناہ خو نوا کچی رسول اللہ و تا غصہ اکڑا غصہ خبر نہ ہوا اظہار افسوس رسول اللہ تا پتہ لگے دلی واچے دونی یو مصیبت برازی اور باغیان دلا سب وجلے کی دا سے نورم گر مثالو نہ دی خدام یاد لرا کہ کلا کلا پا بازی محاورات دا عربو کی ویح دا ویل پا مانا مراغلے دے نو قائدہ کلیہ مگران خو اکثر ویح دا ہم دردے دا پار استعمالی گی اویل دا زجر دا پار استعمالی گی سر زنش دا پار استعمالی گی زورن دا پار استعمالی گی رتل دا پار استعمالی گی کلام دا عربو کی خو بیا دا استعمال لدی پا مانا عام کی ہموشو چی آغا دا تباہے او بربادی او ہلاکت بڑی معنی استعمالی نویل ہلاکت جدید اپارا ہلاک بشی او تباہ و برباد ندل تکیدہ دا ہلاکت مانا دا غصہ عمدہ زورن عمدہ خو خبر دا تباہ عمدے چی تباہ و برباد بشی چی دزان علی کہے بیاوے اللہ ویلی اپیسی پیو ماخ لے یو روایت دے پر تفاسیر کے نقل شوے دے اور صحیح ابن حبان کے موجود ہوں دے صحیح ابن حبان کی جویل واد فی جہنم ویل پر دوزخ کی یو کند دا نو کند دا دوزخ دا اگر خلق اللہ چ دروغ لکھی اور پیسے آخری خدا پا اصل کی لغوی اور لفظی معنی نہ دا بیان شوی پا اگر روایت کی چھ لفظی معنی اور لغوی معنی دے دے کندہ دا نہ لغوی معنی خود دے چھ دے ہلاکت اور تباہی دا اور کلمہ دا زجر دا کلام دا عربوں کی استعمالی خود زجر و توبیخ اور ہلاکت اور بربادی اور تباہی دوزخ کے پریوتل دی لویا تباہی خدا دا ندائی دے ویلن مصداق بیان شوے دے پاغا روایت کی کہ وادن فی جہنم وادی جہنم ندوزخ کند بئی دی دفا ندائی مصداق بیان کرے دے ندا اگر روایت تشریح میں دیتا ہوں مکرلا لغوی معنی ہوں مکرلا مطلب ادا دے چھ تباہی اور بربادی دا کہ جہنم دا کندے پہ شکل کی ہوئی اکبل شکل کی ہوئی خود تباہی اور بربادی دا اور جہنم کے بم ارزی گی وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون دا بلا واقعہ بیا نہیں اب یو بلا خبر ادی نقل کئی چ عمل خدا دے چتا واورد کہ تورات پکئی او دزان نہ دروغ لکھی اور پیسی پیاخلی عمل خدا دے او دعوی داد چ منخ پ تورات منی ایمان روڑے او تورات کی در رسول اللہ صفت نکلے دے اور دیے پٹئی اب کدی شاگرداؤں دخلی نہ چڑھتا خبر اوزی نو آگی تو زوروں نہ کچھ داولے بیان کرے دے او دروغ لکھی اوئی اللہ دا ویلی دیا دا پیسے پہ آخ رشوت آخ لیکن دری طول و خرابو باوجود دعوی دادا چی منتبا دا جہنم اور نہ رسی مگر یو سو روزے نو اللہ دے قول رد کئی اوائی دوی چی ہی چرے با ان رسی منگتا ان نارو اور دا دوزخ یعنی دے یہودیان ہوتا بنی اسرائیل ہوتا پیغمبر اولادیو منگتا عذاب نہ ملا الا ایاما معدودہ مگر اب رسی منگتا عذاب روزی شمیر شوی روزی دشمیرو یعنی لگے روزی ایامن قلیلت قلیلتن دا معدودتن لفظی مانا نہ دا خو مانا مراد دا لفظی مانا خو میرا تاکر مگر روزی دشمیر خو عرف کی دا اشاروی قلت دا لگے روزی دا لگے روزی کمی دی او سمرا دی دی سم مرادو نو قرآن کریم خود دی وضاحتو نکو چی دی سو رز مراد دی خو بس دی وی چی منگتا بلگی روز عذاب رسی نور بنا رسی خو تفسیر ابن جریر کے دی اقوال تشریح شوید عبداللہ ابن عباس وی کہ قالوا الایام التي اصبنا فيها العجل 40 يوما ابن عباس یو قول دا دے کہ یہودیانو بوی چ منتبہ عذاب رسی اغسل وی خروزی چې په کوم سلويخ ورځو کې زمونږه نیکونو د سقي عبادت کړو او موسی عليه السلام سلويخ ورځې د دینه غائب وو نو دی سامری گمراه کړ نو با بس هغه زمونږه نیکونو د سلويخ ورځو دا شرک چې دی د دې عذاب باغی ته ملاویږي موږ ته هم ملاویږي ځکه چې موږ د هغې اولاد یو بیا به خلاصیږو دا یو قولو د یهودیانو چې ابن عباس نقل کړو او بعضې یهودیانو به وی چې نه سلویښ ورځې به نه رسېږي موږ ته به یوه هفته عذاب رسي او ورځې بیا به وځو کانت یهود یقولون ان مدت الدنیا سبعة آلاف سنة وإنما يعذب الله الناس يوم القيامة بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا من أيام الآخرة وإنها سبعة أيام فأنزل الله تعالى في ذلك وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده تفسير ابن جرير امام المفسرين يهوديانو بوي چې د ټوله دنیا مدا او د ټوله دنیا عمر وزرا کال دې وزرا کال او الله پاک به د قیامت پر ورځ د هر زر کال په بدل کې د آخرت دروازو نه یو ورځ به عذاب ورکړي نو او زر کال نه او ورځې شوي د آخرت ورځې نو موږ ته به او ورځې عذاب ملاویږي یا بیا به راوځو دا دوه قوله دي او دواړو قولو ناقل راوي ابن عباس دی دا ذکر چی دروغ جن قوم چی دروغ وی نو دروغ همیشه دا پارا یو نئی یو با یو وی بل ببل وی بل ببل وی بل ببل وی نو دی خوگن دلی ویگا نا نو چا ویلیو چی سلویخ رضی عذاب با ملاویگی نو ابن عباس حقا قول دی نقل کو او بازو ویلیو چی نا او رضی برسی نو ابن عباس حقا دو رضو قولم نقل کو او قرآن کریم خو نئی سلویخ وی او نئی او وی لکه چې که سلویخ دي نوم لږ دي او که او دي نوم لږ دي نو قرآن کریم دا مجمله جامع خبره وکړله بهرحال زمونږ په دې کې څه مطلب نشته چې سلویخ وایي او که او وایي خو دروغ وایي چې موږ ته به عذاب نه رسي مګر لږې ورځې او بعضې یهودیان وایي تلمود د دې یهودیانو یو کتاب دی مجموعه روایات څنګه چې زمونږ یو قرآن شریف دی د الله کتاب او نور احادیث دي یا تفاسیر دي نو د دې هم زمونږ د احادیث او تفاسیر په شان چې د دې علما او د مشرانو اقوال دي هغه هم دي مرتب کړي دي یهودو کتابونه شته کنه تلمود نو تلمود کې لیکلي دي بائبل خو موږ سره خپل موجود دی او عام ملاوی کی دنیا په ټولو ژبو کې بائبل دغه کتاب مقدس چې دی کې تورات او انجیل او ګڼ کتابونه دي خو دی خو بدل کړی دي او تلمود هم عام روایا کتبخانو کې موجود وایي لیکن موږ سره موجود نه دی خو مولانا مودودی حوالہ ورکړی دا او عبدالماجد دریابادی وغیرہ حضرات هم ورکړی دا او تلمود هم عام طور سره ملاویږي هغه کې لیکلي چې ابراهیم علیه السلام بعد دوزخ په غاړه ولاړی قیامت کې څوک چې د هغه د اولاد نه یهودیانی او هغه دوزخ ته فرشتې بوزي نو هغه به تر اخلاصي چې دا زمان نو سیل ته کومه بوزي زیزان سر جنت تا بوزو گویا دا اللہ فیصلہ با ابراہیم علیہ السلام بدل کی اللہ فیصلہ بکڑی جی بوز جنت دوزخ تا جی با بدل کی بات شدا چی شفاعت ہو تو شفاعت کو حق دے خود مومنان و دفارا مشرکان و دفارا خود نہ ابراہیم علیہ السلام شفاعت کئی اور نبل پیغمبر کئی عزیوی چمنگ عرص چکڑی دی کہ شرک کرے دے کہ کفر کرے دے کہ عرص کری دی خوزنگ دے ابراہیم علیہ السلام اور دے یعقوب علیہ السلام نسیو اب آگا منگ بخلا سئی نو بازی وئی چی سلویخ رضی با عذاب ملاوی گی بازی وئی چی اور رضی با ملاوی گی اور بازی وئی چی یور رضی با ملاوی گی ابراہیم علیہ السلام اولاد یا منگ بنے جنت تبوس دا طول دی اقوال دی ذکر گنے ڈلی دی نو چی گنے ڈلی دی نو دا اقوالم گن دیکھ سے تضاد نشتا دا طول یہ خبری اگی کئی سوک یو کئی سوک بل کئی سوک بل کئی نو اللہ دا طول ردو کو او قانون نجات بیان کو چتا ستا قانون دا نجات بیانو ما قانون دا نجات او قانون دا خلاصی دا دوزخ نہ دا دے کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تفعلون بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون قانون دا دے او آیا آیتا سو اغسط دا اللہ سرا وعدہ چتاف تب عذاب نہ ورکو دا سوار سے چکڑی ہوئی خزما دے پیغمبر اولاد ہے او دے یعقوب اولاد ہے نتاف تب سن کوادے کڑی ہوئی نظم پہ سے اعتراض دے والا بہن دے اعتراض کو حق ہوں تو میرے حاصل چتا وعدہ والے اوکڑا او اللہ کا وعدہ پورا کئی پاؤں خود دروغ ہوئے وعدہ کوئی نہ کری نہ پتورات تورات کی کدا ویلی ہوئی چتاف تب عذاب نہ رسی نہ تورات حوالہ پیش کے اب قرآن کے جو خود نشتے قرآن بنے خطا سے ایمان ہم نشتے دا اللہ پا کتابونو کی نشتے دے زانہ وائے نہ تورات کے دے نہ انجیل کے دے نہ پا زبور کے دے نہ بل کتاب کے دے نہ بل کتاب کے دے دے زانہ جوڑا وائے کنی پیش کے چلنجی ورکو قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا پس اچھا ربا خلاف ہونا کی اللہ دوا دینا کہ کڑی وی وہ کڑی خونا دا ام تقولون یا وائے تاسو پالا بنے یا دروغ وائے پالا بنے اگر خبرہ چنہ پوئے گئے پا دلیل داغے لا تعلمون سندہو مراد دے کنی علم کے ہوراغ لا دروغ جنہ خبرہ ہوم اس لاپ علم کے رازی لا تعلمون بے اسمانا دا چی علمی نشتا نو بیانی سنگا علم خوشتا پا دروغ بندے کدرو کو علم نہیں نو بیان نہیں بے سنگا بلا تعلمون بے سمانا چن پوئی گئے وائے نو چن پوئی گئے سنگ بے وائی لا تعلمون سندہو لا تعلمون دلیلہو نپوئی گئے پسند داغے دلیل نشتا سے بیانا وائے نو چن دلیل نشتا سے بیانا داغے تا خود دروغ وائی قاعدہ دادا چی دا قالا یقول نو رستو چی علا راشی سلی علائی نو مانای دروغی نو ام تقولونا ام تفترونا دلتا تفترونا مراد دے ام تقولونا ام تفترونا علی اللہ ما لا تعلمونا سنده و دلیله آیت ترائی پا اللہ بانی اغا خبرا چی تاسو نپوئے گے پا دلیل داغے دا سی مکوئے ہو یا وعدہ کرے دا او یا دروغ ہوئے پدے دو کے بھائی اوائی نو اولا خو منفی شوا یا بدائی یا بدائی نو سڑے ہوئی چے پدے دو خبر کی او خبر خام خا دا او یا خبر بطلان ثابت شی نو بلا خبر متعین شی نو دی بطلان خو ثابت شو چے اللہ وعدہ نہ کرے لگا دی پیش کرے نہ دا نو متعین شوا چے خبر دا دوے مادا کیا گا دروغ ترل دی بلا ہاں رسی با عذاب تا ستا ہم بلا ہاں من اغسوک کسبا سیئتن چی اوکی گناہ یہودی وی کے نصرانی وی او کہ دے رسول اللہ پر دی امت کے سوک گناہ اوکی دا قبیلی خبره نه ده، دا عمل خبره ده. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، او راگیر کی اغی لرا گناہ دا آغی. اغا کمہ گناہ دا چھ سڑے پہ راگیری گی او خلاصی گی نا، اغا گناہ شرک دے. لدلت سیئتن مراد شرک دے، سیئہ لفظ عام دے، خسیاق سباق تا گورا. من کسب سیئتن، من کسب شرکن. تفسیر ابن جریر کے امام المفسرین، دا حضرت مجاہد بن جبر او دا قتادہ بن دعامہ سدوسی تابعی قول نقل کی دی آیت پزیل کی، کہ بلا من کسب سیئتن، اے بلا من کسب شرکن، شرک مراد. او مجاہد او قتادہ دی عام ندا خاص مانا ولی اکڑا، سیئہ خو عام دے، او قتادہ مجاہد وی شرک مراد دے، ذکر چور پسیوی و احاطت بھی خواہ. خالدون، او دوزخ کی وہ ہمیشہ پاتے کہ دن کے عام گناہگار نہیں بلکہ مشرک وہی. سیاق سباق تا گورا، بلا من کسبا شرکن، او تاسو ہم مشرکان یہ حضر رسام رضا اللہ زوئے ہوئے او نوڈر کفریات ہوئے او انکار کوئے دا رشتنی پیغمبر نچے خاتم النبیین دے او تحریف کوئے دا اللہ پا کتاب کی، ستاسو کسی یو کفر ہونا دے اگر کفریات و شرکیات و کی اختے ہے جو کتاسو کے دے کتا غصی پہ بلچا کی بھی بیواز اتاس تو نوے ما عام خبر ہے اکرا نئی دا ہوئی کہ یہودی با پا دوزخ کی بھی دائیو نوے، نصرانی با پا دوزخ کی بھی، ہندو و سکھ با پا دوزخ کی بھی، دا خو یقینن پا دوزخ کی بھائی دیکھ چی کافر دی خو نومی جلتا وانا غصتو. معلوم شو چه یهودی ده یهودیت ده وجه نا دوزخ تبا نزی، ده خپل عقیدی و ده شرک ده وجه نوزی، ده قومیت پا بنیاد، ده قبیلی پا بنیاد، ده وطنیت پا بنیاد، ده زمانی پا بنیاد، او ده فرقی پا بنیاد، ده جلی پا بنیاد، سوگ نا دوزخ تتلیشی او نا جنت تتلیشی. پا ایمان و پا عمل با جنت تزی او پا عدم ایمان پا شرک و پا کفر با دوزخ لزی. قبیلے عرص چیوی، نصب عرص چیوی، نم عرص چیوی، رنگ عرص چیوی. بلا من کسب سیئتم وحاطت، اور آگیر کی دل را خطیئتہ، گناہ ددو اور آگیر ان کے گناہ ام اغدا چی شرک دے، ذکر چی ان الشرک لظلم عظیم او لئن اشرکت لیحبطن عملو کا، شرک دی اکن انہیں کہ برباد شوئے نو گناہ کی راگیر شوئے. فَأُولَئِكَ اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور اغا کسان چیمان روڑے دے اور نیک کارون اکڑی دی، دا خواندان دا جنت دی، مستحقین دا جنت دی، اصحاب الجنہ مستحقین دا جنت دی، جنت والا دی. هم فیہا خالدون، جو دیبا پا جنت کی اسی گی ہمیشہ پیو حال. و خالدون و امامہ کی بحث کرے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. دا بلا واقعدا او ددی بلیو ناکار عادت او ناکار صفت بیانی او دیتے یادی کہ شاید دی پریدی او مسلمانانو تویجتا ہو دی پشانی او دیتے یادی کہ شاید پریدی دا ناکار عادت چی کم دی پر نکونو کیو دا زامن خشی دا نسی خشی او عبادت رب شروع کی او ایمان پر رسول اللہ راوڑی او وعدہ پورا کی چکم مخ کی میں تو بیان کرے دے او یاد کا حق زمانہ چاغست و منگا مضبوط وعدہ دے بنی اسرائیلونا چا عبادت بنا کوے تاسو مگر دا اللہ وبالوالدين احسانا وتحسنون بالوالدين احسانا عامل مقدر دے وتحسنون او احسان بکوے دمور پلار سرا احسان کول او نیکی بکوے دمور پلار سرا نیکی کول خسلوک بساتے دمور پلار سرا دل آزاری بے نہ کوے خفا کوے بے نہ وذل قربا او احسان بکوے در رشتہ داران سرا خاندان او نزدیکت یعنی رشتہ داران نسبی رشتہ دارا ولیتاما او احسان بکوے دام و یتیمانان سرا کستا رشتہ دار وی او کنی والمساکین او احسان بکوے دا مسکینان سرا اگرچی یتیم ام نی اور رشتہ دار ام نی خو مسکینی او که مسکین ام دے اور رشتہ دار ام دے اور یتیم ام دے نبیا خدری حق شو وقولو للناس حسنا او وائے وے خلقتا خیستا خبرا حسنا قولا حسنا لکا سنچ عدل دا عادل پا مانا رازی دا حسن دا حسن پا مانا رازی مصدر اسم فاعل او دا صفت مشبہ پا مانا خو رازی گنا وقولو للناس حسنا یعنی وقولو للناس قولا حسنا وقولو للناس قولا حسنا کوئے بخلقتا خیستا خبرا خلقتا بخیستا خبرا بیانا ہوا دائی وعدہ آغستی ہوا خیستا خبرا صدا ابن جریر تبری دا عبداللہ ابن عباس قول نقل کئی جدی وقولو للناس حسنا و تفسیر کی کہ عبداللہ ابن عباس وہی چھے ان یامرو بلا الہ الا اللہ ان یامرو بلا الہ الا اللہ دیتا دا حکم شوے ہو چھے خلق تبا امر کوئے دا لا الہ الا اللہ خلق تبا توحید بیانا ہوئے خلق تبا ہوئے چھے نشت بل معبود سوا دا اللہ نا نشت بل کارساز سوا دا اللہ نا نشت بل مختار کل سوا دا اللہ نا او نشت مالک دا نفع نقصان سوا دا اللہ نا دا خبر بخلق تکا یوئے او پدی خبر بے پویا وائے دا وادا منگ نم آغست دا او داغی نم آغست دا داغی ما تکر خواجہ حسن بصری فرمائی لین القول من الادب الحسن الجمیل والخلق الكریم وائے بے خلقتا خیستا خبرا یعنی دا نرمے خبرا دا خیستا ادب او دا اخلاق حسنو خبرا او دا خو خیونو خبرا بکوئے ندا دا حسن خبرا دا ابن عباس نا خلاف ندا خواہ دا دی ابن عباس بنیاد پیش کو ذیل بیان کر ذکر کرلا او حسن بصری دا آغی او شاخ بیان کو چه خیستا خبر دام دا چه خلق و طبع تعلیم دا خو خویونو ورکوئے دا اخلاق و حسنو بورکوئے خلق و طبع نرم خبر کوئے دا خو اخلاق و خبر بکوئے نو دی ابن عباس دا قول سر دا حسن بصری دا قول سر تضاد خونش تکن خواقا زیلا بیان کرا او دا یو سانگا بیان کرا نو سانگا دا زیلی نجدا خو نئی خود دا یو سانگا اگر اصل بیان کو دے یو فرع بیان کرا نو دا اختلاف نہ دے چھے توید حسن بصری اور دا ابن عباس جو کمس کی اختلاف را گئے دا اختلاف نہ دے دا اختلاف تنوع دے. اگر یو نوع بیان کرا دا بلا نوع بیان کرا. او سفیان سوری وائی, سفیان سوری دا لوی محدثو چی مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنکر وقولوا للناس حسنا. اے مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنکر, خلق بدن ایکے, خلق تا بدن ایکے حکم کوئے او دا بدن بے منی کوئے. دا وعدہ آغستے وچ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بکوئے, امر بالمعروف او نہی عن المنکر بکوئے دا وعدہ آغستے وچ. دا دا وقول للناس حسنا دا دری قول میں پیش کرل, دا دری والو قول من کی تضاد نشتا. ہو یو یو قسم بیان کو بلبل قسم بیان کو بلبل قسم بیان کو تعبیرات کی فرق دے. کہ کلا استاد دیوی خبر یو استاد یو شان تعبیرو کی بلبل شان تعبیرو کی, مطلب دا ٹول یو ہی خو الفاظ کی فرق دی. صحابہ و دا تابعینو کہ کم دا قرآن تفسیری اقوال نقل شوی دی دے کہ گورے حقیقی اختلاف دیر کم دے اشاز نادر دے. سنگا کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ پا خود رسالہ اصول تفسیر کی لکلی دی کہ الفاظ مختلفی مفہوم یوئی, نو لہذا صحابہ دا تابعینو کے دا تفسیر دا قرآن کے اختلاف نشتا, مگر بعض مقاماتوں کے واقعی اختلاف بہینو التبس رہے یو لترجیور کی بل بپری دی خودن دا کوئی اختلاف نہیں. خلق و تبا توحید بیان ہوئے, خلق و تبا نرم خبر کوئے, خلق و تبا دا خو خجونہ بیان ہوئے, خلق و تبا دا نیکے امر کوئے, او خلق بدا بدے نمنے کوئے. دا ٹول مطلب دے دے وقولو للناس حسنا. و ابن عباس پہ کی مرکزی خبر بیان تھا جو توحید با بیان ہوئے. کہ توحید نہ بیان آئی اوے کہ سے پستی خبر یہ کوا, خخوی ساتا دا کوا, اغا کوا, او عقیدہ مشرکانہ دا سوشلزم زندہ باد وئی, او کمیونزم زندہ باد وئی, او پیرا بابا راو رسا, او لویا زوانا راو رسا, او کاکا سیب جی پنے کے راو رسی, پا دیل لانجو کی اخت دے. اتا حقا وطا نہ بیان آئی اوے کہ سیب دا خو فرعی مسئلہ دا, او دا مبیانا وا ستا خخ ہوئی چی دے آغی بنی ہیس فیدہ تا دا نرسی, ستا پا نرم خبر ہیس فیدہ نرسی, ستا پا مزنو پا روجو پا جہادنو پا غزاگانو او پا خیراتنو پا زکاتنو او پا نرم خبرو پا خگو خبرو پا پستو خبرو تا تا ہیس ثواب نرسی تر سو چی ستا عقیدہ برابر نشی. او چی عقیدہ برابر آئی دا نرم خبری ہم دا پیغمبر طریقہ دا, دارنگی خخوی دا انبیاؤ طریقہ دا, اگر بیا ضروری دی خوچ زیدہ کو برابر آشی دا ان انسان کی خیستہ کئی اور نر برابر آئی اور تراش خراش کئی اور دیر والا خر رنگونا ور کئی چی دا ان دا, دا شاخونا اور دا ان دیر خیستہ شی اور پا زیدہ بنی چنجے لگی دلی دلی اگر علاج نکئی نستان لوی قبقل بل سوکشتے خو سوال برا پریوزیا گونا نو اگر دیر خیستہ پانی بتیم ختم دپان. نو اعمال اخلاق حسنا اعمال صالحہ خخو یونا خی خبری دا سانگی دی او عقیدہ دا توحید دا دون زیل دا, نو کوشش کوا چه سانگی ام خیی او زیل ام خیی, خو دانا چه زیل پری کئی او سانگی خیستہ کئی دا خو دا دلوی بیوقوف ہے. نو ابن عباس زیل بیان کرا وقولوا للناس حسنا, خلق و تب توحید بیان وائے, خلق و تب وائے کہ لا الہ الا اللہ وائے, لا الہ الا اللہ وائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابتلا کی مکہ کی بگر زدو او زیب زیب داوی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, اے خلقو او وائے کہ اللہ یو دینو کامیاب بچے. نور خبری ہم کری دی, اسلام مکمل نظام دے, دس نمگر نظام نہ دے, خو خبر شروع شوی دے دے نہ دا کہ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. اب منجور سوئی, منجور پدے کے غرض نشتے کہ تو توحید منی او کنا منی، لا اله الا الله بنی پویگی او کنا پویگی، اغا وای چې بس شکرانه غرزوا چې زوی دی وشي، او شکرانه د ستا په زوی کوم دغه مطلب نشته، زوی کیږي ستا که نه کیږي، خو دا هغه خیر ته ځکه شي دکان یې اچلیږي او دکان اچولی دی. د پیر بابا نیک سړی و، بس ته مرګ د هغې قبر خرڅوي، د کاکا صاحب قبر خرڅوي، خپل نیکه خرڅوي، او د نیکه هغه خاورې خرڅوي قبر، هغې نه دکان جوړ کړی دی، کارخانه جوړه کړې ده. او ما ته وایي چې نه صاحب، ته دا خبرې مه کوه، ته صرف ښې خبرې کوه، چې خلقو ته وایه چې ښه خوی ساتئ، ښه خوی کوئ، نرمه خبره کوئ، او د خلقو خدمت کوئ، او ښه اعمال کوئ، دا خبرې بیانوه، او دا مه کوه، دا خو ته فرعي خبره کوي. و دا څنګه فرعي شوه؟ دا خو ذهنه ده، دا خو عقیده ده. او فرع څانګې ته وایي، دا څانګه ده که دا ذهنه ده؟ خو هغه ځکه وایي چې په دې منجور خفه کېږي، نو وایي چې دا خلق خفه کوه مه، داسې خبره مه کوه چې خلق پرې خفه شي. نو داسې خبره خو سره شته نه چې څوک پرې نه خفه کېږي، چې داسې خبره وکړمه چې بېنظیره هم خوشحاله وي، او نواز شریف هم خوشحاله وي، او دا پرویز هم خوشحاله وي، او منجور هم خوشحاله وي، او داتا دربار تا سجدہ کہ ان کے ہم خوشا لئی، بدتی ہم خوشا لئی. نو دا سی خبر نخوزد اللہ تعالی پناہ غوارم، دا خود منافقانو خبر دا، خبر خو بد اسلام کئی او دا توحید با کئی، او توحید خبر بنی بسو خپشی سوک با خوشا لشی، تو بسو خپا کئی نا، اگا بنی ببا داو لگی نو تو برداشت کئی، صبر بکای خو توحید خبره به نه پرېږدي چې ټول خلق مانه خوشحاله شي، او خلق ووټ راکړي منجور ته ورشم، نو د منجور د خوشحالولو دپاره چې منجور سره ووټ دی او زه ووټ به راکړي، نو ورشم پیر بابا قبر باندې پیسې وغورځوم، نا بوی حالانکه دلته ووټ ورکې دی اولیا منی، نو په دې ووټ به زه څه وکړم چې الله مې ناراضه کړو؟ چې د هغه د خوشحالولو دپاره ورغلم او غلاح مې واچو، د هغه د خوشحالولو دپاره چې ووټ راکړي په هغې شکرانه واچوم، او یا چې دی ورته ټیټ شم. نو د منجور ووټونه ډېر دي او کم دي، خو د هغه د ووټونو دپاره د خوشحالولو دپاره خو آخرت نشم بربادولی، نن سبا خو دنیا نه تلل دي، په هغې ممبری به څه وکړم؟ ممبری او مشر د دین دپاره استعمالېږي، نو ښه شی دی، خود چې د مشرک پې خوشحاله وم او په هغې ممبری به څه وکړم؟ با مسلمان الله الله، با برحمن رام رام، چې مسلمان سره راشي نو وایي چې الله الله الله الله، نو دی وایي چې دی زما مرګری دی، دی مسلمان شي. هندوله ورشي نو هلته وایي رام رام رام، نو هغه هم خوشحاله دی. نو دې ته خو دوپړک منافق وایي، دا طریقه موږ ته قرآن نه ده ښودلی. نرم خبره به کوي خو صفا به کوي، نرم بل شی دی او صفا خبره بل شی ده. صفا به کوي، بوسو کې به اوبه نه بوزي، چل ول به نه کوي چې په چل ول بیانوه چې خلق خفه نه شي. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پیغمبر ته امر شوی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، صاف صاف بیانوا، کھول کھول کر بیان کرو، جدا جدا بیانوا، صدع المعنى جدا کول، چې خبره جدا شي نو واضح شي، صاف بیان کوا، دسه بیان کوا، بما تؤمر، هغه خبره چې تا ته امر شوی دی، نو امر دسه شوی دی؟ چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، صاف صاف بیانوا. او مشرک به خفه شي، او مشرک کله زوروري، او ډله ډېره زیاته یې دنیا ورپسې روانه وي، نو بیا به څه کېږي؟ نو وایي چې واعرض عن المشرکین، مشرکینو نه مخ واړوه. مخ واړونه مراد دا دی په دې آیت کې چې صبر وکړه، صبر وکا برداشت کا کہ کنزل کئی ہو کہ وحل کئی ہو کہ ٹکول کئی ہو کہ عرصہ کئی برداشت کا خو خبر صفا کوا او دی وئی لیک پہ حکمت کار کوا حکمت ستا وئی حکمت خود پہ جندل ہے نزے جدی کہ چل ولتا حکمت وئی خبر پہ حکمت کوا دے حکمت چل ولتا وئی قرآن خود ذکر ہے نزے ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ سمعنا دا نو معنی اگر چی صحابہ کرے دا اتا چلولتا حکمت وئی ادع الى سبیل ربک بالکتاب والسنہ حکمت نا مراد دے دلیلو دا اللہ لارتا خلق را بلا پا دلیل سرا پا دلیل خبر کوا چی خلق پلا روان شی حکمت نا دلیل مراد دے پا عقلی دلائلو پا نقلی دلائلو پا قرآن و حدیث بری خلق پویوا دیتا دعوت مل حکمت وئی انا وئی دا سے خبر کوا خدا سے خبر کوا کہ یہودیم خوشحالشی اور نصرانیم خوشحالشی اور ہندوم خوشحالشی اور مسلمانم خوشحالشی پدا سے انداز کے خبر کوا کہ پیپل پارٹی والا ہم خوشحالشی اور نواز شریف مریدان ہم خوشحالشی ہو دا پرویز دل ہم خوشحالشی اور دا بلچا دل ہم خوشحالشی ہو تو مسلمانان ہم خوشحالش دا سے خبر ہمارو ذکر نہ دا سے خبر سے کم لینا رو دا سے خبر خو ابن ابی ذکر وا کہ دا سے چلی ذکر ہو کہ مسلمانان میں خوشحالو نہ تو مسلمان دشمنان میں خوشحالو دا سے خبر ہم تا اللہ نے دی ویل فاستا بما تومر واعرض عن المشرکین اعوذ الى سبيل ربك بالحکمت سمانا دا اعوذ الى سبيل ربك بالحکم الكتاب والسنه خلق پا دلیل پوئے کا دیتا دعوت بل حکمت وئی حکمت دلیل تا وئی حکمت دانشمندائی تا وئی حکمت دانشورائی تا وئی حکمت اخیارتوب تا وئی حکمت قرآن و سنت تا وئی حکمت چل ولتا نوئی چل ولتا نو دے وئی دن بیانا واخو پا چل والے بیان کا چی سوک پیڑو پوئی نشی چی دسو یا سو نوی نو دے پار صلی ناس کے مزور صفا صفا خبر کوا توحید خوروا سوک بے منی او سوک بے نمانی تخم کرا نہ کل بھائی تیغ راؤزی یا کل براؤ نہ سوکھ بے عزت کی سوکھ بے عزت کی سوکھ بے امنی سوک خود تو خبر صفا صفا کوا دا مراد وقولوا للناس حسنا وائب خلق تا خیستہ خبر دا توحید خبر واقیم الصلاۃ مز کوئے زکات ورکے او بیا تاسو مخواڑو وادم کړی وا خو مخواڑو مزم پرې خود زکات هم پرې خود توحید بیانول هم پرې خود او عبادت رب هم پرې تولیتم انا اعرضتم روگردانی سوا د لوگو کسانو نا منکم ستاسو نا باجر کی خو مو چې هغه وعده پوره کړی وا ټول ناکاره خو نو وانتم معرضون او حال دار چې تاسو مخ اړون کیه همیشه د پارا یو ځل تاسو مخ نه لري اړولې تاسو عادت ده ثم تولیتم جمله فعلیه ده وانتم معرضون جمله اسمیه ده جمله فعلیه د استمرار د پارا ناراضی او جمله اسمیه استمرار د پارا ناراضی فی الحال خو تاسو د دې وعده نه مخ واړو خو یواز دا وعده تاسو نه پریخي تاسو همیشه مخ اړوي جمله اسمیه دری عادت دا دی عنادی خوم دا وعدہ خود دین آغستے وانے تب ہوئے چھے مانے کوئی ندا آغستے دستانے میں آغستے دا سورت بنی اسرائیل یا سورت النساء سلورم نمبر آیت و گورا سور النساء سلورم نمبر آیت کہ فرمائی اللہ پاک نا آیت نمبر 36 شپک دیرشم نمبر آیت سورة النساء آیت نمبر 36 پدی کے فرمائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. دادا مومنان ہوتا امت محمد الرسول اللہ تا خطاب دے پدی آیت کے دی سیاق و سباق کی یہودیانو ذکر نہ دے منتوئی وعبد اللہ عبادت کوئے دیو اللہ او مشری کوئے دی اللہ سر سشے امور پلا سر احسان کوئے او رشتہ داران سرا احسان کوئے یتیمانان سرا مسکینان سرا گاوانڈیان سرا ذل قربا چی رشتہ دارانی او حقی گاوانڈیان سرا چی لری وی پنسب کے او یادا مانا چی حقی گاوانڈیان سرا چی نزدیوی استاخوا کی وی او هغه گاونډي سره چې ستانه لګ لري وی خو بیا په هغه محله کې وی ټول سره احسان کوا دا دواړه معنی دي او احسان کوا نیکی کوا ښه سلوک کوا د مرګري د مجلس سره چې تا سره مجلس کې ناشته یو ګنټې د پاره تاسو سره خوا کې ناشته په مجلس کې اگر کې نور ستاکور بل دې دا بل دې خو په هغه وخت کې ستا گاونډي په مجلس کې دا سره احسان کوا کل پر یو گینٹی را پر دوتا نا یو زیشن یو بلتن گئی نا احسان کوا وابن السبیل او دا مسافر سرا او دا آغی غلامان سرا چی مالک شیوی دیستا سلا سنا نو آغا غلامان خونن نیستا خو خادمان او نوکران او ملازمین خوشتا احسان کوا بے شک اللہ پاک محبت نساتی دا آغا چا سرا کانا چیوی آغا مختال متکبر فخورا خپل صفت کو ان کے مختال آگی تو وہی کہ ذل کے زان غٹ گنی اگر کہ پخلی خپل صفت نہ کہی اور فخور آگی تو وہی کہ پلگیا دی پجب خپل صفت نہ کہی زدا سے ماں زدا سے ماں سے دا دوارا دا اللہ خوخ نہ دی دا دوارا خوخ نہ دی نوابدو دا عبادت امر آگی تم شوے و منگ تم شوے دے وعدہ آگی نہ ماغستے وا منگ نہ ماغستے وا آگی وعدہ ما تکڑا نو ذلیل شو نو کته دا تانا وعده اغست شوی دا تم عادی نو تب هم ذلیل کیگی حکم خو یو دی و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. دا بلا وعدہ دین آغستے واو دی ما تکرہ دا ذکر کئی دا مخکنے وعدی تعلقو دا حقوق اللہ سرا عبادت دا اللہ با کوئے دا بل بنا کوئے او دا حقوقو دا رشتہ دارانو سرا دا ذوی الارحامو سرا تعلقو رشتہ دارانو حق با دا کوئے سل رحمی با کوئے سل رحمی او دا دی وعدی تعلقو دا امن و امان سرا او دا حقوق العباد سرا یو بل بوجنے نا سو وقت کے چاغستے و منگا وعدہ ستا سنا کہ نبا تو یوے وینی خپلی او نبا اوباسے خپل زانونا دا کورونو خپلونا خپلی وینی تو یول و خپل زانونا دا کورونو دا بیستونا سمراد دا خپل رونو وینی بنا تو یوئے دن سب رونا او دا خپل رونا با دا کورونونا پا وطو باندی نمجبورا کوئے چه کورون ایروان شو مجبور بشی او تا دمامخ کی بیان کرے دے چھ دے یو قوم افراد پشان دی یوی جسی دی او مسلمانان ام ٹول دی یوی جسی پشان تی دی نو آغی کے یوب الوجل گویا زان وجل یوب الویستل گویا زان دا کورا دویستل ذکر چاہ ستا دا بدن اندام دے ستا دا بدن حصہ دا او دلتا دی مذہبم یو او نسبم یو خو یہودیان ہو کنا نو مذہب دا آغی خو ہر سچے ہو خو مذہب خو دا ٹولو یو ہو کنا او نسبیم یو نو اخپل زان شکر او آغا بے وجو آغا بے ویشتن او بیا تاسو سم اقررتم یا اقرار کرے او تاسو دی خبری چہاں منگ با یو بل نوجنو او دا وعدے اغسطی پا تورات کی تورات کی امر شوے ہو او دی ویلیو چی بس منگ بے اطاعت کرو نو چی امر روشو تے او مانی چی اطاعت بکو ما ہو اقرار دیو کو کر او حال دا دے چی تاسو تشہدون گواہان وے پا خپل زانو سوچ کوے ترجمے تا تاسو گواہان وے پچا پزان او پا یو بلو جس طرح اقرار کی جداکار بکوم اور بزان گواہی ورکڑا بیا خلاف کو پخلے بزان گواہی ورکڑا دردا اقرار بدل خلاف سوال پر حجت کی پیش کی دردا اقرار ب گواہی اور دد پہ اقرار بنے وہ فیصلے کی جتا اقرار کرے ہر سڑی اقرار گواہی دا پخل زان رزق و انتم تشہدون اوے او بیا تاسو اگ کسانی ہے کہ وجنے اخبل زانونا یو بل وجنے او اباس ہے اباس ہے تاسو یو ڈز ذرا من کم چستا سو نگا من دیا رحم د کورون لاگی تظاہرون علیہم مدد کوئی دہوی پہ مقابلہ کی دا مقابلہ میں علیہم ترجمہ اکڑا اعلی دا ضرر دا پارا راضی مقابل و تظاہرون او مدد کوئے تاسو دا حغیب مقابلہ کی دا نور و خلقو دا خپلرونو پا مقابلہ کی دا حغیب دشمنانو مدد کوئے بالاسم پا گناہ سرا والعدوان او پا ظلم سرا قددی مقابلہ کی مدد کئی خوبنے کئی کی کئی لیکن استا رور دے و استا رور ظلم کرے دے نتد اخبر ظالم رور پا مقابلہ کی دا مظلوم مدد ہو کی ندا خکار دے خودلت خوب الاسم والعدوان بے کر گناہ دا او پا گناہ کی تا مدد کئی او مدد ہم دا اخبر رور دا دشمنانو کئی تظاہرونا مدد کوئے علیہم ددوی پا مقابلہ کے بالاسم پا گناہ سرا والعدوان او پا زیادتی سرا عدوان مانا تا تما مخ کے بیان کرے وا التجاوز عن الحد حد نہ اوڑی دل نو ظلم زیادت ہے وَإِن يَاتُوكُمْ أُسَارَى او کراشی اوی چلے چا خلاف تاسو مدد کرے دے اوی نے مراد سوک دی چلے چاہ خلاف تاسو مدد کرے کیا غصتا سو دا خود رونا دی خود تاسو خود آگی خلاف دا بل چاہ سرا مدد کرے نپا مدد ہو کے نپا جنگ کے خوکالا خلق مریا کالا قیدیان شا جنگ کے خدا غکی وَإِن يَاتُوكُمْ او کراشی اوی کم تاسو تا او سارا قیدیان نتفادو ہم فدیہ اخ لیتا سدا ہوئی نا نو علی پری دے او چھ اوے لیشی چھ ستا دخپلی قبیلے سرے او تم یہودی او دیم یہودی ہو او یو یہودی ستا پلا کے قیدی شو او تی فدیہ اخ لینا علی پری دے ناولی کر نو دیوی فدیہ اغسطل جائز دی دا گناہ ہونا تھا Thank you. وهو محرم او حال دا دے چ حرام شوی دے پتا سو باندې وشتل د دې د کورونو نا کور نه وشتل او قیدول او وجل او جنگ کولم حرام شوی دی نو تا دا جنگ ولی کو چلو قیدیان براغله نه وي نو دا غیده پر دې وای چې جنگ زکه کومه چې زما ډله وا او زه د خپل ډلې شکست خو برداشت کولی نه شم دا خو زما نه پوزه پرې کېږي او فدیه ځکه اخلم چې روا ده څه حرام خو نه نو آیا ایمان راوړی تاسو یعنی عمل کوئ په بعضې حصه د کتاب او انکار کوئ د بعضې حصې د کتاب نه پس نه ده سزا د هغه چا چې کوي دا کار ستاسو نه مگر رسوایی په ژوند دنیا کې او پر ورځ د قیامت کې به واپس کولی شي سخت عذاب راګرځولی شي سخت عذاب تا چې د دوزخ عذاب دی او نه دی الله بې خبره د هغه کارونو نه چې کوئ تاسو دا هغه کسان دي چې دی غوره کړی دی ژوند د دنیا په بدل د آخرت کې اشترو منه اختارو سره چې او شی په بیه اخلي او نو مخکې خوښۍ نه لی اخلي نو اشترو منه اختارو دا هغه کسان دي چې غوره کړی دی ژوند د دنیا په بدل د آخرت کې نو پس نه به شي سپکولی د دینه عذاب او نه به وي دوی چې مدد به کولی شي دوی سره چې دنیا یې غوره کړی. مدینه منوره کې د یهودیانو درې قبیلې آباد وې او نورې د ده شاخونه واړه واړه خو غټې قبیلې درې وې. بنو قینقاع او بنو قریظه او بنو نضیر خو په دې درېو کې بنو قینقاع بیا کمزورې قبیله وه، مالدارو، زرګرانو، خدا دې چې تعداد یې ډېر نه و، دومره مضبوط نه و. نو مضبوط او مشهورې قبیلې دغه دوه پاتې شوې، بنو قریظه او بنو نضیر. او بل په مدینه کې بنو اوس او بنو خزرج قبیله آباد وي چې هغه یهودیان نه وو، هغه ځان لا د یمن نه راغلي وو پخوا زمانه کې، او دی مدینه یثرب کې آباد وو چې پخوانی نوم یثرب وو، او دلته بیا زورور شوي وو او یهودیان د اصل مدینې نه بهر ویستلي وو. نو یهودیانو بهر ځان له بانډې جوړې کړې وې کورونه. نو اوس او خزرج په مدینه کې بنی قابض وو، اوس و خضرج یهودیان نو، اهل کتاب نو، بنی اسرائیل نو. دا د یمن د یوې قبیلې نه راغلي. په یمن باندې یو ځل سیلاب راغلی و، دی یو بند اچولی و، هغه بند مات شو، نو سیلاب راغی او ډېره تباهي وشوه. نو څه پکې مړه شو او څه کسانو هغه وطن پرېښودو. نو په دې کې یو قبیله راغله، دا دوه قبیلې راغلي او دی یثرب کې آباد شوې چې پخوانی نوم یې یثرب و، او وروسته بیا مدینه النبی شو. نو د رسول الله په زمانه صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اوس و خضرج بیا ډېر مضبوط و، لیکن اوس و خضرج په کور کې به جنگ کو دو قبیلې او د قبایلو جنگونه خو په عربو کې وو. ګر یو نیکه اولاد یې خو چې اخکته بیا قبیلې بیلې بیلې شي نو یو بل وجنې. نو قبائلی نظام کے خدا شے موجود ہی، نو بنو اوس و بنو خضرج کے امداد جنگونا کے در اور دیر جنگونا شوئی دی، تاریخ کی داغی تفصیلات کو گورا. نو ہر قبیلہ زان لمرگری گول، نو دا بنو اوس قبیلی دوستانو بنو قریظہ حلیفان، او دو بنو خزرج حلیفان او دوستان او مرگری بنو نبیرو. نو چه کل دا اوس او دا خزرج پا من که با جنگ جور شو، نو جنگ خوب پرده او، خو بنو نذیر با دا خزرج مرگری شو او دا غیر دا پارا میں جنگ کو. او بنو قریظه او بعد اوس مرګری شو دا غی د پاره به جنگ کو دغه چډاله و حلیفان حال داده چې په مذهب کې قریظه او بنو ندیر یو مذهب چاغه يهوديت او نسب هم یو چې دواره د یعقوب علی السلام اولاد او بنی اسرائیل نو مذهب هم یو ده او نسب هم یو ده خود یو بل سره د حسد د وجنه چې بنو قریظه حسد او د بنو ندیر سره چې دیخ کته شي او بنو ندیر حسد او د بنو قریظه سره لکن نن داری گوری مسلمانانو که نن دا فرقواریت جروشی نو خلا یو فرقه دیو مرگریش یا بل دبل مرگریش حال دا چی دوار مذہب یوی و حسد دی بل دا غصی مثالو نو اغا دا اوس او دا خزرج پا جنگ که با مریم که دل او قیدیان با مکیدل بنو قریظه کسان بم وجله کیدل او قیدیان کیدل او بنو ندیر بم وجله کیدل او قیدیان کیدل او دا هر فریق مغلوب قیدیان با دا فریق غالب پلاس کی راغل نو قیدیان با بیاد حقی وارثانو فدیه ورکولا او خلاصول بے چه دا دمرا فدیه واخلا پیسے واخلا او دا زما قیدی خلاص ندیب فریا غستا او پری با خود او چا با اعتراض کو چه دا خود تم دا یهود نوی او دام دا یهودی دے نتو دا خپل مرگری او دا خپل مذہب او دا خپل قوم دا سری نا فریا اخلی دی خیراتی ولی نپری دی مفت تا خواستیم استا دا مذہب استا دا نسب سرے ندیب اوی چه دا سا حرام کار خونه دے فریا غستا الخجائش نو اللہ اوی کہ بھئیو حکم عمل کئے پا بل نکئے چدا حلال دے نو عمل کئے او چبل حرام دے نو دا اگر نزان نساتے اگر حرام دا دے چی نا جنگ حرامو نا دکور نویستل حرامو پردی جنگ کی شرکت حرامو دا صد حق و دا باطل جنگ خونو چتا غزا کولا دا خود دو قبیلو جنگو دا بگی ولی حساب استا کتا دا اگر دو قبیلو من کی روغا کولشو خو لیرا خدا کنی پکلارا بناستی پردی جنگی صلح حساب دا هغه جواب پیدا کو چې هغه ځکه اخلم چې زما وسره ډله ده او چې زما ډله کمزورې شوه خو زما کمزورتیا ده د بنو قریظه به وایي چې بنو اوس شکست زما شکست دی او بنو ندیر به وایي چې د بنو خزرج شکست زما شکست دی زما وسره ډله ده زما دوستان نه پوزه را نه پرې کېږي دا خو د پښتو ده زما اوس دا جهالت کې مبتلا وو نو اللہ دا حقی رب دلتا لفظ تفادو ہم راغلے دے او دا تفادو ہم معنی ازرو اے لغت فدیہ ورکول هم کی دیشی او فدیہ اغسطل هم کی دیشی فدیہ اخلی داغینا او چه اعتراضو شین ہوئی بچه ذکر اخلم چه حرام خونه دی با تورات کی ذکری دی چه دا قیدیان انہا فدیہ اغسطل او قیدیان پر فدیہ پر خودل جائز دی نا جائز کار خو نہ کو پھر یہ حلال ہے تفادوہم یو معنی دارا کہ فدیہ اخلے تاسو داغوینا تطلب الفدیہ من الاسیر الذی فی ایدیکم من اعدائکم طلب کوئے دا فدیہ دا اغا قیدینا چستاسو پلاس کی راغلے دے چی فدیہ راکا چی پرے دے دم نو آگا چه دا خاندان رشتہ داران بے راغل اللہ فدیہ بے ورک اللہ و دا بواغستہ پری بے خود فدیہ آغستو پا مانا ام راغلی دی دا لفظ علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی کے وائی کہ وقیل تطلب الفدية من الاسیر الذی فی ایدیکم من اعدائکم ومنه قوله قفی فادی قفی فادی اسیرک ان قومی وقومک لا ارا لهم احتفالا قفی فادی اسیرک ان قومی وقومک لا ارا لهم احتفالا. علامہ آلوسی ددی معنی د ثابتولو د پارا شعر نقل کرے دے سرے وہی زنانا تا چ ادرے گا دخبل قیدی فدیہ ور کا دخبل قیدی نا فدیہ اگارا زما استا قوم چ دے زنبی نم دی دا پارا آئندہ دا پارا جمع کے دل دی اس یو کے دے نش نفیدیا ہوا فیدیا ورکوے دا فیدیا اخلے دا غینا اور فیت غوار ہے اے تخلصوهم بالمال من الفداء وهو انفقاكم بعوض وهو ما ذهب اليه الجمهور. جمهور دا مانا کرے دا تفسیر قاسمی یم دا غسلی کے لئے تطلب الفدية من الاسیر یا تخلصوهم بالمال. فدیا غوارے داغوینا او خلاصوے او آزادوے پا مال سرا او حال دارے چتا صبح نویستل حرام دی او چہتراز اوشین وہی بچے فدیا روا دا او دویما مانا دادا چتفا دوہم فدیا ورکوے داغوی دا پارا. فریق غالب او فریق مغلوب دوارا چندہو کی دے یہودی دے خلاصولو دا پارا خواد بنو قریظہ نوی او کد بنو ندویر نوی خوچ دا یہودی وی دا ہر قدی او دا بنو اوس یا دا بنو خضرت کی دا چاپا قید کی ورشی ندی دا طول وی چی دا زمان اس دا قوم خبر دا او دا نسب خبر دا او پا کور کی با جنگی گیو خو زمان دا قوم سلے خود دے نرازے چی دی بنو اوس ناو دا مشرکانو نرا اخلاص کو